A József Attila Intercity elébe tettem. De tényleg volt valahol egy ilyen leírás, hogy úgy halt meg a József Attila, hogy kiugrott a József Attila kórház ablakamra, vagy a József Attila utcára nyíló ablakán a kórháznak. Három perc volt megírni azt a cikket az aznapi ügyeletesnek, bazdmeg, hogy nem gondolkodott. A polgári Jenő hivatalban. Igen, igen. Hivatalban a Jenőhöz. A Jenő úrba. Úrhoz. Tényleg így lefagy, bazdmeg, nem? Egy rossz adat érkezik az inputra, és többé nem működik, ami eddig működött. A magyar internet nagy pillanatban azok tényleg, amikor is próbálják újra meg újra menni fog azt, a polgár Jenő, a polgár este hivatalban. Na tessék, csapó! Ott zavarodott a Jenő, hogy kurvára nem polgára veszeték neve a Jenőnek. Ja, egyébként nem. A igen. Valamilyen Jenő, ami nem tudja, milyen Jenő, és akkor a itt hiányzó vezetéknevet a polgárra helyettesítette be, és aztán, amikor az volt a fontos kérdés, hogy milyen mester, akkor zavarba jött, mert sejtette, hogy nem lehet ugyanaz a vezetékneve, mint ami a mesterséget. Mehet egyébként. A Vajdával, extrában. A Vajdával sokkal egyszerűbb volt minden, az meg. De én egyszer utána néztem ennek. Én egyszer utána néztem, szóval meg voltam győződve róla, hogy Polgár Jenőnek hívják a szocpolitikát. Szocpolitikailag a cigány. Meg voltam győződve róla, hogy tényleg Polgár Jenőnek hívják a csávót, és ezért nem bírja elmondani, és akkor utána nézek, és kiderül, bazd meg, hogy nem. Persze, nem. Nem, sose hívták úgy, de nem. Akkor meg mi okozza a polgármester azért, bazd meg, azért. Valamilyen Jenő, nem jutott eszébe, hogy milyen Jenő, de azt tudta, hogy polgármester, és akkor ez... Úgy alakult az agyába, hogy a Polgár Jenő. Itt van, gyakori tévedés, hogy Polgár Jenő a város polgármestere volt. Valójában az önkormányzat közigazgatási osztályát vezette. Na, akkor úgy hívták, 2012-es nyugdíjba vonulásáig. Tehát tényleg a polgármester hivatalba tényleg Polgár Jenő volt. Úrhoz, tényleg a Jenő úrhoz, de nem Polgár Jenő. De. Polgár Jenő polgár volt, Jenő a polgármesteri hivatalban, de nem ő volt a polgármester, ő csak egy polgár volt a hivatalban, érted? Én is meg akartam. Na jó, Misorka. Jenő. Na, Csikos Sándor.